poinformować, że oprócz wypadku na Grocie, na moście Siekierkowskim w Warszawie też był wypadek i jest zablokowany most w kierunku Pragi, czy jakby to powiedzieć. Kłopoty z przejazdem także drogą krajową nr 74 w Paradyżu po tym, jak samochód potrącił pieszego, droga przez co najmniej 2 godziny będzie zablokowana. Objazd przez Opoczno. Szerokiej drogi. Do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Pół minuty temu minęła 18. audycja. Zapraszamy do Trójki jeszcze do 19. Teraz serwis Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Są apele do kierowców i ostrzeżenia przed złodziejami. Policja rusza z akcją Znicz. W niedzielę wyborcza dogrywka. Tam, gdzie to konieczne, nie wszyscy śpią spokojnie, bo nawet gdy wygrają, urząd może nie trafić w ich ręce. Archiwalnych nagrań polskich lotników, którzy walczyli w dywizjonie 303, można posłuchać w specjalnym serwisie Polskiego Radia. Policjanci na drogach i na cmentarzach. Jak co roku w czasie akcji Znicz apelują do kierowców o rozsądek za kółkiem i nieprzekraczanie dopuszczalnej prędkości. W zeszłym roku w okresie Wszystkich Świętych zginęły 53 osoby, a ponad 700 zostało rannych. Policjanci przypominają też o tym, że to okres wzmożonej aktywności złodziei. To jest czas, kiedy odnotowujemy nawet o 15-20% więcej drobnych kradzieży, kradzieży na cmentarzach, gdzie zaabsorbowani sprzątaniem grobu, rozmowami rodzinnymi przy grobie, potrafimy zostawić na chwilę swoją torbę, walizkę bez dozoru. Z tej okazji korzystają również grupy złodziei, dlatego bądźmy ostrożni, zwracajmy na to uwagę. Mówił rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka. 1 listopada tego roku będzie zupełnie inny pogodowo niż rok wcześniej, kiedy było mokro i zimno, mówi synoptyk Mateusz Barczyk z MGW. W całym kraju trochę chmur się pojawi na zachodzie i północy, ale nie będą nam w żadnym stopniu przeszkadzać. Będzie dość ciepło, najchłodniej nad morzem, tam tylko 14 stopni Celsjusza, najcieplej w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tam około 21, lokalnie nawet może 22 stopnie Celsjusza wyskoczyć. W piątek trochę się ochłodzi, popada głównie na wschodzie, południu i w centrum kraju. A w niedzielę wyborcza dogrywka tam, gdzie to konieczne. Nie wszyscy śpią spokojnie, bo na przykład burmistrz Trzemeszna w województwie wielkopolskim obawia się, że nawet gdy wygra, nie będzie mógł sprawować funkcji. A wczoraj został skazany na grzywnę za jazdę po pijanemu, a w niedzielę wystartuje w drugiej turze wyborów samorządowych. O tym, czy będzie mógł objąć urząd, Rafał Muniak. Krzysztofowi Derezińskiemu się upiekło, bo za jazdę po pijanemu został skazany tylko na karę grzywny, a nie na karę pozbawienia wolności. Dlatego jeśli w niedzielę wygra wybory po raz czwarty, będzie mógł dalej być burmistrzem. Tak twierdzi komisarz wyborczy z Konina Paweł Myśliński. I tutaj mamy karę inną niż karę pozbawienia wolności. Nie są to warunki do wygaszenia mandatu. Ale sam Dereziński nie jest już tego taki pewien. Kodeks wyborczy mówi, że będąc ukarany grzywną, można pełnić funkcję burmistrza. Natomiast ustawa o pracownikach samorządowych mówi, że nie można w ogóle być karany i to jest taka luka prawna. Może tu odegrać pewną rolę także pan wojewoda wielkopolski, który no może niech wydać nadzorcze jakieś rozstrzygnięcie. Jednak rzecznik wojewody Tomasz Stubę na razie nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Szczegóły będą decydujące w tej sprawie. Jeśli wojewoda wygasi mi mandat, pójdę do sądu, zapowiada burmistrz Dereziński. Strzemesz na Rafał Muniak, Radio Poznań. Mieszkańcy gminy Daszyna w województwie łódzkim zdecydują z kolei, czy wójtem zostanie kandydat, który jest w areszcie. Drugi z kandydatów, Tadeusz Dymny, w pierwszej turze dostał 48% poparcie, ale wycofał się. Powodem jest wysoki wynik konkurenta i to, że nie udało mu się wprowadzić radnych do rady gminy. Zatem o stanowisko ubiega się ponownie Zbigniew Wojtera, który od pół roku jest w areszcie. A prokuratura przedstawiła mu 92 zarzuty, m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i wyłudzenia 1 000 000 złotych dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O szczegółach Piotr Krzysztofiak. W niedzielnych wyborach na kartach do głosowania mieszkańcy gminy Daszyna będą musieli zaznaczyć okienko ze słowem tak lub nie. Jeśli ponad 50% Daszynian zaznaczy tak, włodarzem ponownie zostanie Zbigniew Wojtera. Wielu zapytanych przeze mnie mieszkańców mówiło, że na wójta zagłosuje, a to, że przebywa w areszcie, wcale im nie przeszkadza. Teraz wszyscy będą głosować, szczególnie starsze osoby, na Zbyszka. No. Panu nie przeszkadza, że a za co pan wójt za kratkami? Jak poszedł, no to i wyjdzie. To jest po prostu jeden z najlepszych wójtów, jaki mógł być tutaj. Bo robi do ludzi coś. No to skąd te 92 zarzuty? A ty nie, panie, te nie patrzę na zarzuty, bo tych zarzutów to narobili, nie wiadomo skąd. A dopóki nie ma wyroku, dla mnie jest niewinny. Pełniący obowiązki wójta gminy Daszyna Mariusz Gralewski powiedział, że prawdopodobnie 16 listopada wójt opuści areszt. Do tej pory nie został złożony wniosek o przedłużenie aresztu. Mam nadzieję, że wyjdzie, że będzie mógł rządzić, że będzie mógł bronić się z wolnej stopy. Piotr Krzysztofiak, Radio Łódź. Temat wróci w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Archiwalnych nagrań polskich lotników, którzy walczyli w legendarnym dywizjonie 303, można posłuchać w specjalnym serwisie Polskiego Radia poświęconym bitwie o Anglię. Dziś przypada 78. rocznica zakończenia tej bitwy. O tym, co znajdziemy w nowym serwisie, opowiada Bartłomiej Makowski z działu serwisów tematycznych portali Polskiego Radia. Infografiki, animacje, multimedia oraz to, co oczywiście najważniejsze w radiu, czyli archiwalne nagrania głosów uczestników bitwy o Anglię. To wszystko znajdzie się tam po to, żeby nasi odbiorcy jak najlepiej poznali historię bitwy o Wielką Brytanię i żeby ta wiedza była przekazana dla nich w sposób jak najbardziej atrakcyjny i jak najbardziej przystępny. Na początku roku portal planuje opublikować anglojęzyczną wersję serwisu. 31 października 1940 roku zwycięstwem Wielkiej Brytanii zakończyła się bitwa o Anglię. A skrót informacji w Trójce o 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na Pomorzu Wschodnim okresami duże, a rano na Podkarpaciu również całkowite. Początkowo na wschodzie kraju miejscami zanikające mgły, ograniczające widzialność do 300, podkreślam, 300 metrów. Temperatura maksymalna od 13-15 stopni na północy do 20-22 na południu i południowym wschodzie. Wiatr jutro umiarkowany, okresami porwisty, w rejonach podgórskich do 80 km na godzinę, na szczytach Sudetów w porywach do 85, a wysoko w Tatrach to nawet do 110 km. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poznaj SUVy marki Jaguar, e-Pace oraz F-Pace. Teraz w abonamencie Jaguar Premium Lease z zerową opłatą wstępną i ratą od 1499 zł netto miesięcznie. Dostępne do natychmiastowego odbioru. Więcej na jaguar.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Przyjdź do Biedronki i odbierz voucher na 10 zł. Tylko dziś od godziny 14 odbierz voucher o wartości 10 zł przy zakupach za minimum 150 zł. Voucher zrealizuj na zakupy od poniedziałku 5 do soboty 10 listopada. Szczegóły wykluczenia i zasady wykorzystania vouchera w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Automagazyn dla przedsiębiorców. Roman Młotkowski i Włodzimierz Jętarski. Słyszał pan o tych nowych normach? Oczywiście. Dużo bardziej restrykcyjnie podchodzi się do emisji spalin. To chyba dobrze. Dobrze, ale nie kupi pan od ręki tego, co pan chce. Ale jak to? Bo u większości producentów jest ograniczony wybór. To co, mam czekać? Nie czekać, tylko wybrać Toyotę, która spełnia nowe normy emisji spalin, bo od 20 lat jest liderem innowacji w dziedzinie napędów, w tym napędów hybrydowych. A i dlatego w Toyocie wybiorę taki samochód, jaki chcę. No właśnie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9 minut po 18. 71-335. Proszę sobie ten numer dobrze zapisać i wykorzystać już teraz. Proszę wysłać SMS w treści imię, nazwisko, adres do korespondencji. Mamy dla państwa płytę tygodnia. Greta Van Fleet, Age of Man już teraz. The ancient fear. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak brzmi nasza płyta tygodnia. Greta Van Fleet, Age of Men. Jeden egzemplarz dla pana Konrada z Raszyna, drugi dla pana Piotra z miejscowości Lubochnia. Serdecznie gratulujemy. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Na jednej z najważniejszych polskich nekropolii na wileńskim cmentarzu na Roście październik upłynął pod znakiem wielkiego sprzątania. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół polskich na Wileńszczyźnie i polscy dyplomaci. O zabytkowy cmentarz troszczy się też Dariusz Żybot, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. W tym roku ruszają właściwie trzy akcje, bo jest światełko dla Rosy. Już akcja ruszyła od 10 października. Zniczy można przenosić na recepcję Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Ruszyła też akcja sprzątania cmentarzy. I trzecia akcja to 1 listopada odbędzie się tradycyjna kwesta na cmentarzach wileńszczyzny. Dlaczego młodzież angażuje się w sprzątanie takiego cmentarza? To jakaś lekcja patriotyzmu? Przede wszystkim jest nasz obowiązek. Jesteśmy Polakami. Mieszkamy na Wileńszczyźnie. Jesteśmy odpowiedzialni za groby naszych przodków. Jestem wychowawczynią 8 E-klasy. Aleksandra Truchanowicz, progimnazjum imienia Jana Pawła II w Wilnie. Przez to uczymy naszych dzieci oczywiście tej odpowiedzialności. Nie jest to ciężka praca, ale jak dużo osób, to jest lżej. To taka lekcja patriotyzmu, ponieważ dowiadujemy się, że tutaj kiedyś żyło dużo Polaków, co możemy zobaczyć według nagrobków, które tutaj są. Myślę, że lepiej tutaj pograbić, bo na lekcjach to trzeba uczyć i tak tutaj, bo no tak, na świeżym powietrzu można pograbić. Alicja Klimaszewska, prezes honorowy Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rosą. Pomagamy sprzątać tą najstarszą nekropolię i zbieramy znicze. Jesteśmy bardzo wdzięczni szkołom, które pomagają nam w tym. Mam na imię Emilka Kuncewicz. Sprzątam Rosy, no bo to jest miejsce pochówku takich znanych Polaków, no i Litwinów też. No oczywiście ono, że serce Piłsudskiego, też jego mama. Co mnie wzrusza, myślę, że jak człowiek tu przyjedzie, to zdaje sobie z tego sprawę, jak ta Polska była ważna dla tych ludzi po odzyskaniu niepodległości. Ryszard Szewczyk. My przyjechaliśmy z Żuław. Oglądając cmentarz, czy oglądając Wilno w ogóle, to sobie wyobrażam, jak fajnie było wtedy, jak ludzie byli zachłyśnięci tym odzyskaniem niepodległości. Teren jest bardzo zadbany, to trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o alejki i tak dalej, to wszystko ładnie wygląda. Kwestia tylko, żeby zadbać o zabytkowe groby. Leszek Kadelski, jestem mieszkańcem Warszawy. To będzie coś, co będzie służyło historii, bo zarówno w interesie naszym Polaków jest ważne, żeby pamiętać o tym miejscu, ale też z pewnością Litwini, którzy teraz tutaj mieszkają, powinni wiedzieć, co to było wcześniej. No to jest nasza wspólna historia. Tworzyliśmy przez kilkaset lat wspólne państwo, które było tak samo ich, jak i nasze, więc ważne, żeby po prostu o tym pamiętali. No nie ma się czego wstydzić, to jest nasza wspólna historia. Na spacer po cmentarzu na Rossie wybrał się nasz korespondent Kamil Zalewski. Program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut po 18. 22 i 7 trójek to telefon na Myśliwiecką. Proszę wykręcić, jeśli mają Państwo ochotę wybrać się na koncert przy Myśliwieckiej w Warszawie w najbliższą niedzielę po 19. Andrzej Trzaskowski, Tomasz Stańko, Janusz Szmuniak, Jarosław Śmietana, Krzysztof Komeda. Kompozycje tych wybitnych polskich jazzmenów zabrzmią w Trójce w ramach zaduszki jazzowe w Trójce. To już w najbliższą niedzielę. Proszę dzwonić. Tyle już ma planów, jakby się kim nie zna. Siedzimy tu godzin pół. Zahaczyłeś prawie wsiu. Wybacz, chłopcze, ty się tak uśmiecham. Wybacz, proszę, lecz nie ma. To Brodka i Agim w Trójce. 20 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Wracamy teraz do sprawy wyborów w gminie Daszyna, gdzie o stanowisko wójta ubiega się w drugiej turze Zbigniew W., który od pół roku przebywa w areszcie śledczym. Prokuratura przedstawiła mu aż 92 zarzuty, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. W niedzielę miał zmierzyć się z Tadeuszem Dymnym, ale ten nieoczekiwanie zrezygnował. Czy mieszkańcy Daszyny są gotowi głosować na kandydata w areszcie? Na miejscu pytał o to Piotr Krzysztofiak. Na kogo pan będzie głosował? Bo wczoraj to się kontrkandydat wycofał, napisał oświadczenie. Dzisiaj czytałem na plakatach. No jeden został kandydat. Teraz wszyscy będą głosować, szczególnie starsze osoby, na Zbyszka. No. Dlaczego? Taki dobry wójt był? No, ma duże zaufanie, miał. I to nie przeszkadza, że za kratkami? Wie pan, ludzie różnie mówią. No jeden, no i na jednego trzeba głosować, na Kowińca. Tamten drugi się wycofał. No wiem. Panu nie przeszkadza, że a za co pan wójt za kratkami? Jak poszedł, no to i wyjdzie. A jak nie wyjdzie, to co? A no to trudno się mówi. A drugiego kandydata pan jakiegoś widzi oprócz... Nie, pana wójta? Nie mogę narzekać na wójta. Czyli pan odda na pana W, bo muszę tak mówić. Tak jest. Cały czas na Zbyszka. A pan wierzy w niewinność, czy że winny? To nie, że wierzę. W niewinność? No. Dzień dobry. Dobry. Pan z Daszyny? Daszyny. Na kogo pan będzie głosował? Został jeden kandydat tylko. A ja nie wiem, jestem niezdecydowany. Ja wiem, że jeden. Ale pana wójta nie ma w gminie przecież. Ta w areszcie. Nie przeszkadza to panu? Tak, po co go wystawiły nawet, jak jest w areszcie. No bo on może kandydować, takie ma prawo. Jak nie jest skazany prawomocnym wyrokiem, to no, znaczy, że to... nie jest jeszcze winny. No nie jest jeszcze winny, tak jest. Ale to ja nie wiem, co za ustrój w Polsce jest. Jak im wyrok grozi, to po co ich wystawiają? Panowie na kogo będą głosować? Ja będę głosował... to jest kolega mój. No to na Zbyszka mówię. Pan wójt jest winny czy niewinny? Konkretnie ci nie powiem nic. Na 100% nie powiem ci, nie? Jeśli bym nie winny, to byłbym zamknięty, nie? No właśnie. No jak pójdę, to chyba tak. Nie przeszkadza panu, że jest w areszcie? Absolutnie. A to jest po prostu jeden z najlepszych wójtów, jaki mógł być tutaj. Bo robi do ludzi coś. No to skąd te 92 zarzuty? A ty nie, panie, to nie patrzę na zarzuty, bo tych zarzutów to narobili, nie wiadomo skąd. A dopóki nie ma wyroku, to jest, dla mnie jest niewinny. Taczka widzę. Dobry dzień. Ale to nie dla wójta taczka. A przyda się? Pamięta pan? Byłem u pana 3 tygodnie temu. Pana się rozpoznają wszyscy. Jest już dobrze, jest po wyborach. Pan uważa, że po wyborach? A nie, już po wyborach jest, bo pan wie, no kandydat drugi się wycofał, czyli jest po wyborach. I pan głosował na pana wójta za kratkami? No nie, no kurna, ja jestem racjonalistą. Nie można głosować na kogo, no prawdopodobnie trudno powiedzieć, jak sytuacja wygląda. Tak samo nasze prawo jest skomplikowane. Powinno to być już określone, że jak ktoś pół roku siedzi, no to... No tak, ale nie jest skazany prawomocnym wyrokiem, to znaczy, że jeszcze jest niewinny. I to się nazywa niekończące się opowieść. To tak może być ho, ho, ho, jeszcze 2 lata. Bo wiadomo, jest później, będzie wyrok za jakiś rok, później odwoływanie. Ale jak tu rządzić za krat? Nie wiem. Cuda. Gralewski Mariusz, zastępca wójta gminy Daszyna. Jakie nastroje? Tak jak przedtem, tak. Na razie mamy wieści, że 16 listopada wyjdzie. No, do tej pory nie został złożony wniosek o przedłużenie aresztu. Jest pan w kontakcie z wójtem? Nie. Nie mam kontaktu z nim. A jak wygra wybory i zostanie w areszcie, to jak go zaprzysiężycie? Sesja Rady Gminy nie może odbyć się na pewno w areszcie, musi się odbyć tutaj. Ale bez pana wójta? Bez pana wójta. To nie złoży ślubowania. Będzie miał na to 3 miesiące jeszcze, ale wtedy musi złożyć ślubowanie przed komisarzem wyborczym. W przyszłym roku, jakby pan tu przyjedzie, zrobić wywiad, nie znajdzie pan osoby, która powie, że głosowała na wójta, który obecnie siedzi, bo on będzie po wyroku prawdopodobnie. Nie znajdzie pan 10 ludzi. Tego społeczeństwa. Nie znajdzie pan 10 ludzi. Zupełnie niesamowita historia. Prawda? Że aż się nie chce wierzyć. Być może za to wszystko odpowiada jedno słowo. Ordynacja. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 18.25. Pewnie, że po angielsku, ale to cały czas Grzegorz Turnał. I never got mad at Bedford School. The teachers who taught me weren't cruel. Followed the rules of Bedford School, Bedford School. The pitch was too hard at Bedford School. They cancelled the games and that was cool. I found an upright piano, started playing the fool, Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Bob.

wniósł do Trybunału o uznanie za niekonstytucyjną regulacji prawa europejskiego co do możliwości wysyłania zapytań do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach sądownictwa. Do wniosku odniósł się MSZ. Wskazano, że polskie prawo nie przesądza w sposób jednoznaczny kwestii dopuszczalności kontroli konstytucyjnej aktów prawa pierwotnego Unii. Chrześcijańce uniewinnionej w Pakistanie od zarzutów bluźnierstwa grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, alarmuje w BBC Wilson Chaudhary ze Stowarzyszenia Chrześcijan pochodzenia pakistańskiego w Wielkiej Brytanii. Organizacja wspierała Asiye Bibi i jej rodzinę w ich walce o cofnięcie wyroku śmierci, jaki wydano na kobietę 7 lat temu. 9 lat temu, pracując przy zbiorach, Asiya napiła się wody z wiadra. Jej sąsiadki uznały, że woda stała się nieczysta przez kontakt z ustami chrześcijanki. Doszło do sprzeczki, a ją oskarżono o obrazę proroka Mahometa. To był serwis Trójki. Dzisiaj w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na Pomorzu Wschodnim oraz Podkarpaciu okresami duże. Temperatura minimalna od 3-4 stopni na północy do 9 na południu i 10 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Fundacja Świętego Mikołaja buduje sieć solidarnych szkół. Wypłacamy stypendia, budujemy solidarność. Wejdź na www.mikołaj.org.pl. Ogłoszenie społeczne. 18.32 na zegarach, w studiu Karolina Mózgowiec i goście Karoliny. Bardzo ważny projekt. Witam. 2 tygodnie temu zaczął się strajk pilotów i stewardes lotu. Od piątku trwają negocjacje związków z zarządem. Na razie bez rezultatu. Do tej pory spółka odwołała 215 lotów. Moim gościem jest dr Tomasz Balcerzak z Uczelni Łazarskiego. Witam. Dzień dobry Państwu. Czy można mówić o tym, że skala strat, mówi się o kilkunastu milionach złotych, nie jest jednak duża, mimo że strajk trwa 2 tygodnie już? Skala póki co prawdopodobnie stanowi kilka procent ogólnej ilości wykonywanych rejsów. Niemniej jednak przedłużający się spór i konflikt, no po pierwsze, doprowadza do strat wizerunkowych firmy. Pasażerowie, których rejsy zostały odwołane, no na pewno z tego powodu nie są zadowoleni, również pasażerowie tranzytowi, przesiadkowi. Koszty, oczywiście to są nie tylko koszty związane z kancelacją, z kasowaniem rejsów, ale też koszty wynajmowania samolotów zastępczych, ale również odszkodowania, tak, związane z chociażby z przepisami unijnymi w zakresie rekompensaty w sytuacjach odwołanych czy opóźnionych rejsów, których na pewno jest bardzo dużo, więc no, sumarycznie to jest dosyć duży problem. A czy może się to przełożyć, te straty, na wyniki finansowe spółki? Bo to jest tak, że LOT kilka lat temu miał poważne problemy finansowe, była restrukturyzacja, teraz wyszedł na prostą. No i pytanie, czy to jednak nie pogorszy kondycji firmy? Na pewno pogorszy. Co prawda sytuacja firmy w ostatnich 2 latach jest dosyć dobra. Zyski z 2016 i 2017 są znaczące. Niemniej jednak, żeby w pełni powiedzieć, że sytuacja firmy jest komfortowa, no to te zyski powinny trwać jeszcze przez przynajmniej kolejnych kilka lat. Ale to też sytuacja, która jest obecnie i będzie się przedłużać, oby nie, będzie miała wpływ w jakimś okresie w przyszłości. Czyli jeśli nawet strony porozumieją się w ciągu najbliższych kilku dni, to tak czy inaczej te konsekwencje będą trwać, szczególnie z punktu widzenia utraty wizerunku wśród pasażerów. A czy spółka w tym momencie może sobie pozwolić na powrót do tych lepszych warunków wynagradzania? Spółka jest w okresie, powiedziałbym, stabilizacji, utrzymania restrukturyzacji. Wyniki świadczą, że spółka osiąga coraz większe zyski. No niemniej jednak firma jest nawet z taką ilością samolotów, teraz kolejnych nowych, które dołączyły do floty LOT-u, jest średnią firmą, mówiąc, w porównaniu z liniami lotniczymi na świecie. Więc wydaje się, że powinna być utrzymywana kontrola kosztów, a jeśli chodzi o zyski, to w kontekście chociażby tego konfliktu społecznego powinno dążyć się do pewnego rodzaju podziału w jakimś uzgodnieniu z pracownikami tych zysków, które firma wypracowała, chociażby dlatego, żeby dodatkowo zmotywować tych pracowników do pracy. No, sytuacja obecnie w branży lotniczej jest dosyć trudna, jest bardzo duża konkurencja i w zasadzie wszyscy balansują na granicy możliwości de facto wytrzymałości ludzkiej w zakresie jakby ilości godzin wylatanych, przepracowanych. I szczególnie ze strony przewoźników niskokosztowych tutaj można powiedzieć, że jest ta konkurencja bardzo duża, więc powiedziałbym, że trzeba cały czas ostrożnie podchodzić do tych kwestii zwiększania ewentualnie kosztów stałych firmy. Raczej rekomendowałbym, żeby zastanowić się nad wypracowaniem jakichś rozwiązań motywujących pracowników, ale z udziałem, z wykorzystaniem tych środków, które by były wykorzystywane w ramach kosztów zmiennych, czyli związanych bezpośrednio z lotem. Czy w tym momencie widać szansę na zakończenie konfliktu? Krótko. Myślę, że sytuacja jest dosyć trudna, bo nie, tutaj z moich obserwacji wynika, że nie tylko chodzi o jakby roszczenia płacowe, ale chodzi też o duże emocje związane z relacjami między zarządem a pracownikami i bez zlikwidowania tej bariery emocjonalnej będzie bardzo trudno wypracować jakiś kompromis. Bardzo dziękuję. To dr Tomasz Balcerzak, Uczelnia Łazarskiego. I teraz drugi temat i drugi gość, Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu. Witam. Dzień dobry. Branża leasingowa notuje spore wzrosty w pierwszych trzech kwartałach. Łączna kwota finansowania udzielonego przez firmy leasingowe wzrosła o prawie 19% rok do roku. Czy duża jest w tym zasługa finansowania samochodów? Osobowych przede wszystkim. Samochody osobowe i dostawcze do 3,5 tony, czyli tak zwane lekkie pojazdy, stanowią aktualnie około 46% całego rynku leasingu i mają największą dynamikę w tym segmencie ruchomości. To jest 22% rok do roku po trzech kwartałach. Taki odnotowaliśmy wzrost. A jeżeli chodzi o sprzedaż samochodów, nowych samochodów w Polsce, to jaki jest udział firm leasingowych w tym sukcesie, bo te wzrosty cały czas notowane są? Jeżeli chodzi o udział firm leasingowych oraz wynajmu długo, krótko i średnioterminowego, to jest to 70% wszystkich aut firmowych rejestrowanych w Polsce. Czy można się spodziewać, że teraz końcówka roku będzie bardziej intensywna w branży, w związku z tym, że od nowego roku szykują się zmiany dotyczące, zmiany podatkowe dotyczące leasingu? Jeszcze tego ruchu na rynku nie zaobserwowaliśmy, czyli po trzech kwartałach tego roku ta dynamika jest 22%. W ciągu roku również kształtowała się na tym podobnym poziomie. Natomiast zakładamy, że końcówka roku, czyli czwarty kwartał, może być to nawet przyrost rok do roku rzędu 40%, a cały rok może się zamknąć dynamiką 30%. Nie jest to dynamika jakaś szczególna w ostatnich latach, ponieważ średnio w ostatnich 5 latach ten przyrost rynku w tym segmencie wynosił właśnie około 30%. Zawdzięczamy to w dużej mierze również segmentowi aut premium z uwagi na korzystne przepisy podatkowe, które zostały uchwalone w 2014 roku, które zniosły limit kwotowy w zakresie odliczania podatku VAT, co spowodowało zwiększenie zainteresowania droższymi pojazdami przez przedsiębiorców. Teraz to zainteresowanie droższymi pojazdami może być mniejsze ze względu na zmianę od 1 stycznia. Tutaj koszty leasingu będzie można odliczyć tylko do kwoty 150 tysięcy złotych. Oczywiście nie będzie to dotyczyć, te przepisy nie dotyczą całego rynku leasingu samochodów osobowych, tylko części średnia wartość leasingowanego pojazdu zarówno w tym roku, jak i w ubiegłym wyniosła 94 tysiące złotych, a zatem znaczna część naszych klientów w dalszym ciągu będzie mogła w 100% zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu raty leasingowe wynikające z umów leasingu. Rzeczywiście, jeżeli pojazd będzie przekraczał wartość netto 150 tysięcy złotych, to proporcjonalnie w tej części te raty leasingowe nie będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Eksperci rynku motoryzacyjnego z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i Związku Dealerów Samochodów wyliczyli, że rynek może się skurczyć o około 5-10%. Wówczas wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku VAT czy też podatku akcyzowego, który jest wyższy w stosunku w odniesieniu do samochodów droższych, one zazwyczaj posiadają większe pojemności silnika, a zatem ten podatek akcyzowy znacznie wzrasta. Te zmniejszone przychody mogą być rzędu około 250-500 milionów w zależności od tego, jak ten rynek ulegnie zmniejszeniu. Ale mówimy o rynku, o branży leasingowej czy o sprzedaży samochodów? Mówimy o sprzedaży samochodów osobowych. No oczywiście my jesteśmy częścią tego rynku jako finansujący zakupy przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich. Bardzo dziękuję. Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu. Dziękuję bardzo. Karolina Mózgowiec, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. Panu Romanowi, 65-letniemu niepełnosprawnemu, groziła eksmisja. Wpadł w kłopoty finansowe i nie było go stać na opłacanie czynszu. Przerażała go perspektywa przeprowadzki do lokalu tymczasowego, bo obawiał się, że trafi stamtąd na bruk. Zapraszam do wysłuchania reportażu Adama Bogoryja Zakrzewskiego z blokady eksmisji na warszawskim Żoliborzu pod tytułem W jedności siła. Blokujemy schody, żeby komornik nie mógł wejść do mieszkania pana Romana i przeprowadzić tej eksmisji. Wolno urzędnika państwowego zablokować? Nie wolno, najwyżej nas zamkną. O, policjo. Proszę państwa, to jest pan Roman, prawda, nie wiem. To jest blokada zorganizowana przez Komitet Obrony Spraw Lokatorów, do której się zgłosiłem właśnie z prośbą o pomoc, ponieważ że oni mogą jeszcze pomóc właśnie blokadę przeprowadzić, bo prawnie to już się nie da zrobić, bo jest wyrok prawomocny po prostu. A gmina nikomu nic nie zgadza na to. odroczenie eksmisji. Panie Romanie, musimy zwyciężyć. Jasne, że tak. Musimy zwyciężyć. Jeśli się prawo nie zmieni i władza nie zmieni, to się nic nie zmieni. Proszę, proszę, proszę. Nazywam się Roman Łukuciewski. Mam 65 lat aktualnie. Grozi mi eksmisja, na dzisiaj wyznaczona, ponieważ przez dłuższy okres z powodu choroby nie mogłem pracować i nie mogłem, po prostu nie miałem środków utrzymania, nie mogłem płacić, zrobiły się zaległości, w związku z tym urząd gminy, to jest mieszkanie komunalne, powiedział mi umowę. No i na wszelkie później monity o pomoc jakąś, oni odpowiadali odmownie. No i po pewnym czasie oddali sprawę do sądu o eksmisję. Czyli już 3 lata mniej więcej ta sprawa ściągnie. No i wyrokiem sądu przyznano mi lokal socjalny. Natomiast oni mówią teraz, że wysłali zawiadomienie na lokal socjalny, natomiast ja go nie otrzymałem. Dali mi ofertę podpisania umowy na pomieszczenie zastępcze na pół roku. Boję się tego, że po pół roku mogą mnie znowu, ponieważ są długi, ja nie jestem w stanie ich wpłacać, więc mogą mi po prostu powiedzieć dalej, nie przedłużyć tej umowy i wrzucić już ten nabyłk. No utrzymuję się raz opieki społecznej, dwa... Trochę zarabiam jako, no oczywiście na czarno, jako udzielam korepetycji, ponieważ informatykiem zawodu jestem. No i od czasu do czasu rodzina mi też pomaga. Jakub Żaczek, Komitet Ochrony Praw Lokatorów. A jakie jest wyjście z tej sytuacji? Bo pan wpadł w dług. Mhm. Poważny. Jest oczywiste, że ten pan nie będzie w stanie tego spłacić. Nie ma też możliwości, żeby odpracowywał dla dzielnicy to zadłużenie ze względu na uszkodzenie kręgosłupa, więc on nie może sprzątać klatek. Ja w tej chwili mam tylko trzecią grupę inwalidzką, taką mi dali lekarze po prostu. Będę się starał o drugą, bo ja się mój stan zdrowia nie poprawia, w ogóle raczej pogarsza. Być może operacja najprawdopodobniej będzie potrzebna i będę się starał o drugą. Trzeba po prostu mu dać godnie mieszkać w lokalu socjalnym. On będzie otrzymywał rentę. Trzeba, żeby ten czynsz bieżący był w stanie opłacać z renty. Natomiast nie ma możliwości, żeby spłacił te 70 tysięcy. To jest w ogóle nierealne, więc powinny być takie procedury, żeby tego typu zadłużenia niespłacalne umarzać. Proszę, tu są wszystkie moje wnioski w sprawie obniżki czynszu. Wszystkie są odmownie. Czy to przez urząd dzielnicy, czy przez urząd miasta, załatwione, czy przez pomoc społeczną. Natomiast, żeby było śmieszniej, oni dopiero teraz, kilka miesięcy temu, dali mi czynsz na to mieszkanie, dali mi czynsz socjalny. W sumie wyszedł wtedy czynsz 64 zł, plus media w sumie 299 zł. Gdyby od początku mi dali takie coś, to ja bym mógł to spłacać. Dlaczego tego wcześniej nie zrobili? Tego, co mi mówią tamto, podobno się przepisy zmieniły. A cały czas przez 3 lata wszystkie wnioski załatwiali odmownie ognisko. Hubert Wadzyński, Stowarzyszenie Zgoda 4. Na zdrowy chłopski rozum to można zrobić. Zwykły, normalny urzędnik, który może łatwo przewidzieć, że znajdzie się sam w takiej samej sytuacji, powinna mu się lampka zapalić w głowie, że oto w tym momencie trzeba temu facetowi jakoś pomóc. Aż się prosi, żeby wynająć studentowi, odnowić jeden pokój i na pana czynsz i media 1000 zł dostanie i będzie miał jeszcze na chleb. My byśmy coś takiego mogli zorganizować i pilotować, a na pewno znajdą się chętni. Daję głowę. Przede wszystkim nie powinno być tak, że gmina dopuszcza do sytuacji, w której ktoś się zadłuża i nie jest w stanie już spłacić tego zadłużenia, wypowiada mu umowę najmu, tym samym pozbawiając go dodatków mieszkaniowych i wszystkich innych możliwości poradzenia sobie z tym problemem i tak naprawdę zostawia go na pastwę losu. Powinno być tak, że i nawet jest to zapisane w uchwałach miejskich, że gmina powinna wyjść naprzeciw tej sytuacji, badać sytuację, dlaczego wystąpiło zadłużenie, w jaki sposób pomóc skierować pracowników opieki społecznej. Tego nie robi, dlatego że OPS-y są niedofinansowane, dlatego że nikomu się nie chce, że po prostu takich ludzi się pozostawia losowi. Przez kilkadziesiąt lat ja płaciłem, pierw moi rodzice, później ja płaciłem na to mieszkanie. Cały czas gmina na mnie zarabiała, przez kilkadziesiąt lat. Natomiast jak się znalazłem w kłopocie, to pomocy nie ma żadnej. Ja paru posłów słyszałem, żeby właśnie zrobić ustawowo, żeby osoby, które są w takiej sytuacji, że mają emeryci, renciści, którzy są biedni, których nie stać na spłacanie czynszu normalnego, komunalnego, a mieszkają od urodzenia, że tak powiem, czy długi okres w danym miejscu, żeby im dawać specjalny, socjalny czynsz. Idą. Siadajcie, siadajcie. Co tam ty? Panie Romanie, jesteśmy z panem. Panie Romanie, jesteśmy z panem. Przybyłem na miejsce, przynosi komornik do lokalu mieszkalnego numer 61 przy ulicy Dymińskiej 10. Z uwagi na złożony wniosek o wyłączenie komornika, organ egzekucyjny odracza wykonanie czynności do dnia 31 października 2018 roku. Ale to ostatni dzień przed okresem ochronnym, to wyjątkowo. To wyjątkowe. Wyjątkowy po prostu złośliwość ze strony komornika. Pan decyduje, jaki pana będzie miał. Ale odmawiam się przejęcie. Pójdziemy do niej. Jaka to gmina? Odmawiam się terminu. Słuchajcie, trzeba sprawę załatwić w urzędzie. A ponieważ panie są oborne z administracji, to idziemy do urzędu wszyscy z panem Romanem. Dobra. Z taką obstawą wszystko załatwimy. Naradów! Czyli standard, blokada, a potem negocjacje. Idziemy wynegocjować jakieś porozumienie z miastem, żeby już nie było potrzeby ponawiać jej czynności 31 października. Bo jest to niezwykle upokarzające, kiedy czeka się wywleka z domu przemocą, kiedy można się dogadać, ewentualnie on spłaci dług albo się przeprowadzi dobrowolnie. I to chcemy uzyskać. I żeby warunki, w które się przeprowadzi, były godne, tak? Bo człowiek jest chory, schorowany już w starszym wieku. Piotr Kionowicz, a pana zdaniem, jak uniknąć takich problemów? Panie z pomocy społecznej, powiedzą mi, pomogłyśmy, dałyśmy 300 zł co miesiąc. W ogóle należało nie dopuścić do tego zadłużenia. Jak się pojawiła sytuacja, w której panu się nie spinał budżet domowy, to już powinni być pracownicy socjalni i kombinować, jak zrobić, żeby ten człowiek nie upadł. A nie po prostu czekać, aż go wyrzucą. Ja znam ludzi, którzy po eksmisjach dostali depresji i właściwie nie mogą się podnieść, nie mogą podjąć pracy. Tak bardzo przeżywali. W końcu niedawno mieliśmy kolejny przypadek w Olsztynie, że człowiek, którego miano eksmitować, się powiesił i komornik zastał człowieka już powieszonego. Także to są naprawdę bardzo trudne sytuacje dla tych ludzi i należy ich w miarę możliwości unikać. Michał Jakubowski, zastępca burmistrza dzielnicy. My chcemy, żeby ta eksmisja była odwołana, żeby dostał normalny... Ja jestem przedstawicielem pana Romana z Komitetu Obrony Praw Lokatorów. Tak. Ja z panem Romanem rozmawiam. Nie, ale ja panu powiem, co... Ja z panem ale ja chcę z panem, jestem przedstawicielem pana Romana. Ja z panem Romanem. Ja rozumiem... Jest sprawa pana Romana, nie państwa. Nie, to jest nasza sprawa. Ale gdyby nie my, to pan Roman byłby pozamiatany, więc pan Roman nam ufa. Prośba jest taka, ponieważ eksmisja, to jest bardzo przykre. I my chcielibyśmy, żeby pan Roman po obejrzeniu tego lokalu samodzielnie się przeprowadził, a nie był wywleczony jak zwierzę z tego mieszkania. Pan lokal zna, pan Roman zna ten lokal. Okay. Po pierwsze chcę, żeby kwalifikować to mieszkanie jako lokal socjalny. Po drugie chciałbym umowę nie na pół roku, jak tutaj na zastępczy, tylko na jakiś dłuższy czas. Panu będzie prawdopodobnie przysługiwał cały czas lokal socjalny, gdyż jego dochody wskazują na to, że nie jest w stanie utrzymać lokalu docelowego. Nie, ja prawdopodobnie rentę będę miał. No to Jeżeli będzie miał pan takie dochody, że będzie pan mógł utrzymać lokal docelowy, to możliwe, że będzie to... No jeszcze dodatek mieszkaniowy. No dobra, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby przed 31 było to załatwione. Jakby nie było tej czynności od 31. Może pan jako wierzyciel nas zapewnić, że komornik... No to pan decyduje o komornik, co robi komornik. Wieczność, prawda? Nie, ale jasne, ale pan jest wolebliwy. Z tego, co słyszałem, został wyznaczony termin na 31. Do 31 chyba mi się daje, że możemy... No nie, ale to właśnie jest problem. Właśnie ja nie jestem w stanie do tego czasu. Jaką pan potrzebuje pomocy? Pomoc w przeprowadzeniu się, pomoc, żeby czas dać. Ale to będzie na mój koszt? Bo ta pani na dole mi mówiła, że to wszystko na mój koszt pójdzie. No to dzisiaj byłoby na pana koszt. Zaangażujemy w ośrodek pomocy społecznej, czy inne służby i panu pomogą. I to jest bardzo ważne. Natomiast no dobrze, ale chcielibyśmy też odroczyć czas. Nie odrażamy, nic. Dlaczego nie? Nie, bo dlaczego? Nie. Niech pan powie, dlaczego potrzebny jest ten stres. Umówione jest dzisiaj na 31. A niech pan powie, dlaczego jest ten stres. To jest wasza decyzja. I my się na to nie zgadzamy. No. Spróbujmy już tylko tą datę odwołać. Co do tej daty się nie wypowiadam. Dlaczego? Dlatego, bo jest to wystarczający czas, żeby pan się wypowiadał. Nie jest wystarczający czas. Ale jeżeli pan deklaruje, że i tak dobrowolnie się przeprowadzi, to po co mnożyć koszty? Tak. Po co znowu wzywać komornika? Po co znowu blokować tą traumę? A jaki pan proponuje termin? No. Do końca listopada. Proszę pana, nie tylko ja o tym decyduję zarząd. Jeżeli się na to zarząd zgodzi dzielnicy, to niech pan zaproponuje.

stania jest, myślę, że na 2 godziny. A ten korek ma dokładnie 5 kilometrów. Kłopoty z przejazdem drogą numer 74 w Paradyżu po tym, jak samochód śmiertelnie potrącił pieszego. Droga zablokowana do odwołania, objazd przez Opoczno. Po zdarzeniu dwóch aut na drodze numer 79, Góra Kalwaria-Kozienice w miejscowości Żelazna Stara, trasa przez 3 godziny będzie zablokowana. Drogi poprowadzono objazdami przez drogi lokalne. Szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji